Kıymetli dinleyenler, İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruhu Hazretleri'nin mektubatından 3. cildin 41. mektubundan devam ediyoruz. İnşallah bu büyüklerin anlattıklarını doğru anlarız, doğru amel ederiz, doğru tatbik ederiz, dünyamızı, ahiretimizi kazanırız, mamur ederiz, kaybetmekten sakınırız. Çünkü çok mesuliyetli bir alemde bulunmaktayız. Çok fitne bir asırdayız. Onun için Allah'ın dostları bana bizlerin iyiliğimizi istedikleri için bizleri bu fitnelerden sakındırmaktadırlar. Kimse bundan ağırlanmamalı, darlanmamalı, bize yanlışlarımızı söyleyenden memnun olmalıyız. Ta ki yani ahirette bunların faturası ağır olur, karşılığı zor olur, azab-ı mevali pahalıya patlar. Onun için şimdiden düzeltmek kolaydır. Bu itibarla biz Allah'ımızın dostlarına çok dua etmeliyiz, teşekkür etmeliyiz. Onlar bize doğruyu yazmasaydılar, söylemeseydiler, şimdi bizim halimiz nice olurdu. Bakın, televizyonların eline kalsaydık, bu gazetelerin eline kalsaydık, oralarda hocayız diye çıkanların, komşanların verdikleri yanlış bilgilere kalsaydık, ne olurdu halimiz? İlk İmam-ı Rabbani var ki, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, iyi ki onun halifeleri, vekilleri var ki, iyi ki onların yolu günümüze kadar kalmış ki, biz ahirette inşallah doğru yolu, cennet yolunu bulacağız. Ama onlar olmasaydı, bizi çoktan yoldan çıkartmışlar. Bugün birisi çıkmış, işte hoca diye çıkarıyorlar, Bir şey edemeyen çoğundur. Mikropla cinin ne alakası var? Mikrop ibadet edebilir mi? Allah ne buyuruyor? مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları niçin yarattım? Bana kulluk etsinler için yarattım. İnsanlardan önce kimden bahsediyor? Cinden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de ne var? Cin sureti var. Hiçbir cinlerden bahsettiği için. Cin sureti. وَاِنْ صَرَفْنَا اَلَيْكَ نَفَعُ مِنَ الْجِنِّ اِسْتِمِعُ مِنَ الْقُرْآنِ Biz dinlerden bir topluluğu sana gönderdik, Kur'an dinlediler. فَلَمَّا حَضَّرُوا قَالُوا اَنْصُتُوا Senin yanına geldiler, sen sabah namazı kıldırıyordun. Kıldırırken Habibim, Kur'an okuyordun. Onlar da birbirlerine sükut durun, sessiz olun dediler. فَلَمَّا قُضِيَ Senin namazın, kıraatın bitirilince وَلَّوْ اِلَى قَوْمِ مُنْزِرِينَ Kendi cemaatlerine, topluluklarına uyarıcı olarak tebliğ yapmak üzere, Müslüman oldular, tebliğ yapmak üzere cinlere, diğer topluluklara döndüler. Ondan sonra vaazlar ettiler. قَالُوا يَا قَوْمَنَا اَجِيبُ دَعَيَ اللّٰهِ Allah'ın davetçisi Muhammed Mustafa geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun davetine icabet edin, uyun dediler. Ey kavmimiz, اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابٍ اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ Hediyeler hakkı ve ilah tarihi müstakil. Musa Aleyhisselam'dan sonra, Tevrat'tan sonra Kur'an geldi. Biz yeni bir kitap işittik. Geçmiş kitapları da doğruluyor. Hakkı hidayet ediyor. Dost doğru yola kavuşturuyor. Buna inanacağız, buna uyacağız. Bunu mikroplar diyebilir mi? Bu ne acayip adamlar çıkıyor bu televizyonlar. Diyor ki cinler diyor, mikroplar falan işte görülmeyen öyle varlıklar. Yoksa diyor cin diyor, adama diyor bir şey yapamaz. İşte efendim cin çarpamaz. Cin giremez, çıkamaz. Öyle şey olur mu ya? Ta Kur'an-ı Kerim'de Eyyub Aleyhisselam demiyor mu en nimetteniye şeytanı binufnü azab. Şeytan kimdir? Kimlerdendir şeytan? Kehf suresinde Allah ne buyuruyor? Kâne minel cinni fefezek alem rabbi. Şeytan aslı cinlerdendir. Rabbisinin emrinden huruc etti. Çıktı yoldan gitti. Şeytan cinlerdendir. Peki ne diyor Eyyub Aleyhisselam Kur'an'da? Sad suresi olacak neyse. En nimet seniye şeytan binuf bin vâla. Şeytan bana diyor azap dokundurdu. Allah'ın müsaade ettiği vakitte, Mevla'nın müsaade ettiği kadar cinler adama musallat olabilir. Bu ayetle şahittir. Hoca bir peygambere bile ne hastalıklar dokundurdu. Mevla'nın müsaade ettiği imtihan için. E şimdi sen kalkıyorsun, efendim cinler diye bir şey yok. Öyle giremezler, çıkamazlar. Kimseye de bir şey yapamazlar. Onlar mikroplardır bilmem ne. Buna inanan adam ne olur? Yani cinleri mükellef, aynı bizim gibi mesul. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara tebliğ etti. Aynı bizim gibi helalları var, haramları var. Mükellef kul ya. Ya maşallah cinni veliz. İnsanlardan önce geçiyor Kur'an'da. Ya maşallah cinni kadis tekfertü minelinsi. Kıyamet günü Allah buyuracak. Ey cinler topluluğu, siz insanlara çok çektirdiniz. Bak, hep ayet ya. Ondan sonra mahşerde birbirini göreceğiz. Onlara hitap edilirken bize de hitap ediliyor. Ey cinler ve insanlar. İnistatâtü men tenfudû min ektâris semâvâti vel ardı tenfudû. Göklerin, yerlerin, kenarları, köşeleri. Yani mahşerin gökleri, yerler. Dünyanın gökleri, yerleri bitti. Gökler indi aşağı. Güneş dürüldü. Deşrebsü kuyurat. Ve nücumun kederat. Yıldızlar döküldü. Dağlar yürütüldü. O bitti. Mahşerin gökleri, yerleri. Bütün meleklerle kuşatıldı. Siz bu ablukadan çıkabilme güç bulabiliyorsanız, bu ablukadan çıkabiliyorsanız çıkın da göreyim Allah'ı. Güç ister. Cinlere de söylüyor. Ey cinler, siz öyle fır dolayı dönüyordunuz dünyanın orasından orasına. Dolaşıyordunuz onlara. Hiç uçak lazım değil. Füze lazım değil. Cinlerde işte Allah Teala öyle kuvvetli kaçıp gitme, uçma imkanları verdi. Şeytan bir anda doğudan batıya gelir. İblis. Batıdan doğuya gider mesela. Hiçbir uçakta şu anda o hız yok. Füzede bile yok. Yani Allah onlara öyle imkanlar verdi. Onlar ateşten yaratılmaz, bir topraktan yaratılmaz. Ve canne halaknâhu min kablu min nârissemûk. Nasıl gidiyor? Halaknâhu insan, biz insanı neden yarattık? Efendim, min sülâletin min tîn. Efendim, çamurdan yarattık diyor bir ayette. Çamurun hulasasından, süzmesinden yarattık diyor bir ayette. Hepsi bir yere varır. Adem babamız direkt çamurdan. Saksı gibi kot kot öten, vurduğun zaman ses eden topraktan. Biz de neden yaratıldık? Sudan. Ama yaratıldığımız su neden? Anamızın babamızın yediği yemeklerden. Onların yediği yemekler neden? Topraktan. Hepsi toprağa döndü. Evet, can ne kalık ne av? Cinlerin babasının adı can. Canlı da nereden yarattık? Dinler işte bu ateşin alevsiz, tumansız alevinden. Şimdi Mevla bunu yarattım diyor. Şuradan yarattım. Ham maddesinde söylüyor yani. Nasıl ki insan şimdi var mı? Var. Birbirine el değiyorsun. Bakıyorsun, yokluyorsun. Var mıymış, yok muymuş? Bir tokat attım sana, görürsün var mıymış, yok muymuş. Adama gidip dokunursun, o da ne yapıyorsun lan? Bir çakar, anlarsın varmış değil mi? Hayal değilmiş yani. Rüya değil. İnsan var. Cin de aynı var. Bunun ham maddesi var. Bu yaratılmış diyor Allah. Ben yarattım diyor. Şimdi benim diyor yarattığımı bana mı üretiyorsunuz? Ben yarattım diyorum. Adam da diyor ki sen yaratmadın, böyle bir şey yok diyor. Hem de bu hoca din adına çıkmış, bütün karıları kurları başına toplamış, onlara tekrar et. Vah, bunu dinleyen kadınlara vah. Vah. Kim derse ki bu hoca yalan söylüyor, ben dinlere inanıyorum, onun imanı kuvvetlenir. Kim derse ki acaba doğru mu söylüyor, onun imanı gider. Millet sabah akşam kaldı bunların eline. Her dakika insanı kafir edecek sözlerle karşı karşıya kaldı toplum. Biz bu toplumun bu derdine karşı yani çok huzursuz bir durumdayız. Ne yapacağız? Bu millete doğruları nasıl duyuracağız? Ve lakin imkanlar az. İmkanlarımız yetişmiyor. Bak şimdi buradan yayın yapacaklar. Telefondan yap. Aldınız mı telefon? Ne oldu? Ne oldu bu? Yani güzeldi mi ki? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Kim dinliyor, ne ediyor? Hep imkansızlıklar yüzünden. Yani radyonun elinde imkan yok. Bir şey alamıyor. Bir cihaz alacak, alamıyor. Devamlı borç, borç, borç, borç. Hep bu hizmetler efendim küllü şeyin yetemek kabuğuyla mandır demiş adam. Ya ahirette her şey iman ameli salihe bağlı. Dünyada her şey bu parayla. Bu parada kimlerin elinde? Yanlış konuşanların elinde. Benim elimde olsa şimdi neler edeceğim ortalığı? Ya onun için de benim elime para vermezler. Verseler de hemen alıyorlar. Diyorlar sen sıkış da dur. Rahat olma diyorlar. Rahat olursan bizi karıştırıyorsun diyorlar bana. Onun için devamlı beni böyle sıkıştırırlar. Ama ne yapalım? Körler sağırlar, birbirine ağırlar. Biz sizinle buluştuk yani. Ne yapalım? Şimdi doğruları söylüyoruz. Bir yandan Arifan dergisinde yazıyoruz. Kim yanlış konuştuğunu. Bir yandan internet sitesinden bütün dünyaya yayın yapıyoruz. Bak adam geçen Arifan yayın evini açılışını yaptık. Allah mübarek etsin. Çok hizmetlere vesile olsun. Ta hanım kardeşlerden geldi. Romanya'dan, Ukrayna'dan, dünya nerelerinden telefon ettiler. Kardeşim seninle konuşmak istiyor. Vakit dar, millet kalabalık. Bir satır bir merhaba diyelim. Adam ne diyor? Hoca efendi biz burada hiçbir şey yok. İnternetten senin sohbetin olmasa hep sapıttık diyor. Sadece diyor sohbetlere kilitlendik. Falan hoca yanlış söylüyor. Falan adam yanlış söylüyor. Bunları anlamasak onların eline kalacağız. Ehli sünnetten çıkacağız diyor. Ne yapalım biz diyor ya. Ha bu pazar. Sizin haberiniz yok yani. Siz burada balığın içinde, suyun içindeki balık gibi toplanmışlar balıklar. Efendim reislerine gitmişler. Neyin min ümmetin illa felafiyah nedir? Her ümmetin içinde bir reis var, uyarıcı. Allah öyle söylüyor Kur'an'da. Balıklar ümmet midir? Allah Teala öyle buyuruyor. İlla ümmemun emzalukum. Kuşlar bile, bütün canlı mahlukat sizin gibi ümmettir. Her ümmette de uyarıcı var. İşte balıklar reislerine gittiler. Ne dediler? Dediler ki su diye bir şey varmış dediler, su. Su diye bir nesne varmış, mahluk. Bunu bize gösterir misin? Reisleri de ne dedi? Siz bana susuz bir yer gösterin, ben de size suyu gösterin. Suyun içinde kaplı olan suyu fark edemez. Siz nimete boğulmuşsunuz, her perşembe, her salı gelme, efendim merak ediyorsunuz. İnşallah kandil ayı ve böyle vel ayı girecek. Pazar günleri de ikindi de 15 günde bir Şifa Şerif dersine başlayacağım inşallah. Yine buradan hanım kardeşler aşağı alacağız. Erkekleri buraya alacağız. Pazar günü çok uzaktan gelmek istiyorlar. Adam Samsun'dan kalktı geldi. Kastamonu'dan kalktı geldi bu pazar. Şimdi iş günü değil. Millet o zaman gelebiliyor çoğu. O bakımdan Şifa Şerif inşallah Resulullah Efendimiz'e anlatıyor. Onu da inkar ediyor bu şimdikiler. Onun için onların inkar ettiği o kitabı o Şifa-i Şerif'te Resulullah Efendimiz'i metheder. Maddi manevi şifadır. Dertlere devadır Şifa-i Şerif. Osmanlı'nın elinden düşmemiş. Bütün ulema evliya onu okumuş, okutmuş. Onu başlayacağız şimdi. Bu kandil ayı geliyor, 2 hafta kaldı. İnşallah 15'te bir boş bir dolu yaparız. Hep bunlar nedir? Suyun içinde boğulmak gibi. Onun için kıymetini anlamak zor. Ama uzaktaki adam hayatını bağlamış o internette dinleyeceği bir sohbete. Veya Lale Gül Efendi'den, uydudan, internetten dinleyeceği bir sohbete adam hayatını bağlamış. İple çekiyoruz diyor, dakikasından önce oturuyoruz diyor. Kadın erkeği böyle efendim cep telefonuyla herkese dinletiyoruz vesaire. Milletin heveslileri var. Allah heveslerinizi artırsın. Sizin de hevesinizi artırsın ama tabii ki artık bizim de gücümüz buraya kadar. Allah kime hidayet yaratmak istiyorsa sebebini yaratacak. Ama kim bile bile helak olacaksa da o da hakkı duyacak, ona uymayacak. Niceleri doğruyu anladığı halde yamuluyor. Biz de onlara zorla hidayet yaratma imkanına sahip değiliz. Çünkü bizim elimizde yaratma yok. Ancak duyurmak var. Kainat Efendisi bile en sevdiği adamı yola alamadı. Amcasına hidayet yaratamadı. Ama ne yaptı? Beyan etti. Vazife aynen devam ediyor. Doğruları söyleriz. Biz burada seçim yapmıyoruz. Geçim derdinde de değiliz. Biz bana mı inandın, ona mı inandın, bana gel, sana gel. Bunlar ucuz hesaplar, öyle sokak pazarlıklarında değiliz. Hakkı duyuruyoruz, inançlarınızı, itikadınızı korumanız için uğraşıyoruz. Bu zaman iman kurtarma zamanına döndü. Bu zaman insanların kafaları karıştırıldı. Neye inanacak, neye inanmayacak? İnsanlar şüpheye sokuluyor. Onun için sabaha Müslüman kalkan, akşama kafir çıkar buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Karanlık gece parçaları gibi. Fitneler çıkacak. Adam sabaha imanlı kalkacak, benim şikayeti var, akşama kafir çıkacak. Benim şey müminen, akşam imanlı efendim yaşayan ve ufrunun kafir var, sabaha kadar ne yapacaksa gavur olacak. İşte böyle bir kargaşadır gidiyor. Allah-u Teala bizlerin imanlarımızı muhafaza eylesin, sevdiklerimizin, çoluk çocuklarımızın, bütün Müslüman kardeşlerimizin imanlarını ona emanet ediyoruz. Allah muhafaza eylesin. Şeytan cirit atıyor. Şeytanın meydanı var. Vesvese vermekte. Şimdi daha da ileri geçti. Kıyamete yakın ahir zaman olduğunda şeytan kürsülerden vaaz edecek. İnsan kılığına girecek. Sonradan da izine rastlanmayacak. Onun için hadis-i şerifte size vaaz edenleri araştırın. Konuşma yapanları araştırın, arkasını sorun, aslını, neslini bulun. Çünkü belki de şeytandır sizi kandırıyor, sonra dininizi, imanınızı yağmalar, bir de bakarsın adamı da bulamazsın bir sene sonra. Böyle hocalar da çıkacak diyor ahir zamanda, hadis-i şeriflerde. Allah Teala bu imtihanları mutlaka yapacak ama kimine kazandıracak, kimine kaybettirecek, burada da bizim cüz-i irademiz devreye girecek. Hakkı hidayeti duymaya, bulmaya merak edenler, vakit verenler, şuralara adım atanlar, en azından radyosunun düğmesini 88.4'e çevirenler veya internette cübbelahmethoca.tv'yi bulanlar, bütün burada bir irade devreye giriyor, bir istek devreye giriyor. Yani bir insan kıpırdanmadan da bazısında da zorla adam edenler ama yine biz bu iradeyi doğru yolda sarf edersek Allah hidayet yaratacak. İnşallah. Yine yaratan ancak Allah Celle Şanuhu Celle Celal. Şimdi mektubattan geldik. Nereye geldik? Kadınlarla ilgili mesela biatte Allah Teala şartlar koştu. Birinci şart şirk koşmayacaklar. İkinci şart hırsızlık yapmayacaklar. Üçüncü şarttayız. Bugün ancak dördüncü şarta gelebilecek. Ne mutlu. Üçüncü şarttaydı zina yapmayacaklar. Bu zina meselesinden İmam Rabbani Hazretleri bir sayfa kadar mektubunda yer ayırdı. Şimdi geri kalan yarım sayfa kadar bir bölüm kaldı. Bunu da okurken güzel anlamaya çalışalım. Yanlış anlamamaya çalışalım. Çünkü burada biraz ince işler gelecek. Ve nühye yasaklama getirildi. Nerede fil Kur'an-ül Mecid? Ulu kitabımız Hazreti Kur'an'da nehyedildi, engellendi. Kimler? En-nisa'u, kadınlar. Neden engellendi? An-yinil kelam, yumuşak konuşmaktan. Kimlerle beraber? Mahallidiyalile canibi, yabancı erkeklerle beraber. Kadın kocasına yumuşak konuşabilir mi? Konuşmalı. Şimdi ne yapıyor? Tersine. Yabancı adam aradı mı? Aa nasılsınız efendim? Şudur budur. Kocasına ne oldu? Niye aradın? Böyle mi yapmak lazım? Kocasına yumuşak konuşacak. Adam da hanımına. Adam da kalkıp yabancı kadına ne yapıyor? Kibarlık yapıyor. Gören kadına aa dinleyenlerin senin kocan ne kibar. O da diyor ki evde sen gör onu diyor. Evde sen gör onu. Kafa, ortalığı kırıyor geçiriyor. Yani hep işlerimiz gösterir. Halbuki kadın kocasına yumuşak konuşsa, erkek karısına yumuşak konuşsa, ailenin düzeninin sağlamlaşmasında ve aile huzurunun devam ve bekasında tesiri faydası olur. Ama içeride sert konuşup da dışarıya yumuşak konuşmalarında bu yuvaların bozulmasında çok büyük aksi tesiri olur. Onun için Allah ne yaptı? Celle Celaluhu kadınlara özellikle Bakın yabancı erkeklere yumuşak konuşmayın. Misal facılar, kötü kadınlar gibi, Allah muhafaza. Tabii ki kötü kadın değilsin ama yumuşak konuşmak onlara benzetir seni. Bu sefer ne olur? اَلَّا يَقْمَعَ الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ Kalplerinde hastalık olanlar, efendim, bazı insanların kalbinde kötü düşünceler olur, kötü fikirler olur, yanlış niyetler olur, bozuk niyetler olur. Onlar heveslenmesin diye. Onların kalbine bir heveslenme girerse, yani ne diye? Ya bu kadın niye benimle bu kadar kibar konuştu acaba? Yoksa bu beni mi beğeniyor falan? Böyle bir şey aklına gelir. Feyehimmûne bir sûi, sonra diyor kötü bir niyet taşımaya başlar. Onun için kadınlar ne yapacak? Bel yekûlne, konuşacaklar kavlen, öyle bir söz ki marufen, yani normal, bilinen, bilindik, efendim, haliyen anil vehni ve tamai, konuştuğu insanı evhamlandırmayacak, vesveseye düşürmeyecek, boş kuruntuya kaptırmayacak, tamalandırmayacak bir konuşma şekliyle örfe uygun, örfe. Bir örf var. Örfe uygun konuşacak. Şimdi seni arıyor birisi telefonla, efendim, erkek erkeği arıyor ama tabii adam namaz kılıyor veya abdestlidir veya evden çıkmış bir yere gitmişse kadın telefonu açıyor. Kadının telefonu açması caizdir. Cevap verecek. Bu cevap verilirken mesela veyahut alışveriş icap ettiği bir şey alırken verirken kapıdan veya dükkandan neyse, bu durumlarda hep bu uygulanacak. Kadın ne yapmayacak? Bir erkeğe karşı efendim kırıtık bir şiireyle konuşmayacak. Tahrik edici bir konuşma şekli kullanmayacak. Efendim Ahmet Efendi nerede soruyorsa, evde yok, biraz sonra arayın. Mesela bu normal. Ama şimdi evde yok. Bu da şimdi özü müsün ya? Bu da uymaz. Veyahut da efendim açmış telefonu, tak tak tak bir şeyler sesler yapıyor falan. Karşı tarafta evhamlanıyor. Dinleniliyor muyuz acaba? Zaten dinleniliyorsunuz hepiniz, bilin onu da. Ondan sonra kardeşim ya açma, ya açıyorsan buyurun de. Açmıyorsan da açmaya mecbur değilsin. O ayrı bir şey ama açıp da tık tık mık tık. Bu sefer ne oluyor, istihbaratta mıyız ya? Bu da uygun bir şey değil. Ondan sonra efendim ne yapacağız? Yumuşak konuşursan, nasılsınız efendim? Kimdiniz efendim? Neredensiniz? Nereden geldiniz? Bu kadarı da fuzuli. Bayram değil, ceyran değil yani. Bu da olmaz. Örse uygun. Efendim, birazdan gelip 5 dakika sonra arayın. Bu normal bir cevap olur değil mi mesela? Bunlara riayet etmemiz gerektiğini. İmam-ı Rabbani bunu kafadan mı atıyor? Ya bu İmam-ı Rabbani de ne kadar kötü fikirliymiş. Tövbe estağfurullah. Bu İmam-ı Rabbani de niye böyle yapıyor ya? Konuşuyor, acayip ahır ahır şeyler yazıyor. Bunu diyen insan İmam-ı Rabbani'ye değil, Allah'a karşı gelmiş olur. Çünkü bu söz kimin sözü? Allah'ın kelamı. Nerede? Ahzab suresinde. Kaçıncı ayetinde? 22. ayetinde. Peki bu hitap kime? Peygamberimizin hanımlarına. Peygamberimizin hanımları bizim nelerimiz? Neyle sabit? Ayetle sabit. Ve ezvacuhu ümmahatuhum. Yine Ahzab suresinde. Benim peygamberimin eşleri ümmetinin anneleri. Bu ne demek? Bu şu demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Ayşe annemiz çok genç dul kaldı. 20 küsur. Değil mi? Yaşlarında diyelim dul kaldı. Peki Ayşe annemizin bir başkasıyla evlenmesi caiz miydi? Niye değil? Çünkü bütün ümmetin neti annesi. Öyle manevi anne gibi değil. Gerçek anne, nikah düşmüyor. Gerçek anne olduğu için normalde 60 yaşında bir adam bile 20 yaşında bir kadınla evlense şerata göre caiz. Mesela örfe göre biraz abes kaçıyor ama caiz. Burada yaştan maçtan değil. Ama annesiyle evlenebilir mi? Evlenemez. Yaş kaç olursa olsun. Arkadaş gibi annesidir. O anda Ayşe annemiz olsun, diğer annelerimiz olsun, Efendimiz'den sonra hiçbiri evlenmemişler. Evlenebilirler miydi? Evlenemezler. Peki madem diğer sahabenin hepsi annelerimizin evlatları, onlarla konuşurken Allah-u Teala Peygamberimizin hanımlarına hitaben ne buyurdu estağfirullah? Yani şa'en nebi, ey benim peygamberi zişanımın eşleri, subhanallah aleyhinne ecmain, lefünneki ahedimine nisanit tekaytun, siz takva üzere hareket ederseniz başka kadınların hiçbirine benzemezsiniz. Çünkü siz benim peygamberimin hanımı olduğunuz için özel bir şerefiniz var. Ahirette de eşinizle berabersiniz. Onun için dereceniz çok yüksek. Takva olmanız şartıyla. Yani herkes takva olsa bile sizin takvalığınız başka bir derece. Çünkü makamınız yüksek. فَلَا تَغْبَعْنَ بِالْقَوْلِ Sakın erkeklerle konuşurken sözü yumuşatmayın. Bak. Şimdi bu kime söylüyor bunu? Ayşe annemize söylüyor. Hatice annemize diyelim, diğer annelerimize hitaben söyleniyor bu. Zaten Hatice annemiz tabii ki vefat etmiş olabilir. Ayet Medine dönemi olabilir tabii. Medine dönemi olursa Hatice annemiz muhatap olmadı ama sağ olsaydı o da muhatap mıydı? O da muhataptı. Mesele o yani. Şimdi sakın konuşurken sözü yumuşak tutmayın. Niye? فَيَطْمَا الَّذ۪ي ف۪ي قَلْب۪ي مَرَضْ Kalbinde hastalık olan bir münafık olabilir. O kalbinde hastalık olan münafık yüzünden onun kalbine bir kötü düşünce gelebilir diyor. Yani nikahı haram, aynı öz böz annen gibi olduğu halde bütün ümmete karşı herkesin yaratılışı bir değil. İslam neyi baz alır? Herkesi geneli, özele göre fetva vermez. Sen dersin benim kalbim temiz o demem. Anladık. Ama İslam ne yapar? Helalı haramı ortaya koyar. Bu herkese yasak eder. İslam'da şöyle bir şey yok. Kalbin temizse namerem kadına bak. Kalbin pisse bakma. E yoğurdum ekşi diyen çıkmaz ki. Herkes benim kalbim temiz diyecek. Bu sefer bakmayana ne diyecekler? Vay kalbi bozuk diyecekler. Bakana da ne mübarek adam diyecekler. Bak nereye baksa hiç sık yok. Böyle şey olur mu ya? Onun için Allah Teala ne buyuruyor? Ben bir hüküm getirdiğim zaman peygamberimin hanımı olsa onu dahil ederim. Çünkü siz örneksiniz. Size bütün insanlık fetvayı sizden alacak. Baş ne yaparsa kuyruk ona uyar. Ve kulle kavlen marufa. Öyle bir söz konuşun ki konuştuğunuz laf örfe uysun, İslam'a uysun, maruf ve meşru olsun. İşte demin dediğim gibi orta yollu. Gelen bir şey sorar, o ona normal bir cevap verir, değil mi? Laf çok uzatılmaz, tahrik edici konuşmalar yapılmaz. Çok da sert ve kırıcı konuşmalar da yapılmaz. Çok kırıcı olduğu zaman bu da ne yapar? Karşı tarafa yani bu ne? Yani bana karşı bir hakaretvari bir konuşmada bunların bana bir özel bir şeyi mi var? Kimi mi var, nefreti mi var, niye böyle yapıyorlar bana gibi. Bu sefer de karşı tarafta başka bir evham uyanır. Bunlara da sebebiyet vermemek gerekiyor. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu aynı ayette var mıymış? Azap suresinin 22. ayeti, gitsin istediğiniz meale bakın. Ama en doğru meal hangisi? Efendi Hazretleri'nin meali. Kur'an-ı Mecid. Tefsirli meal Efendi Hazretlerimizin o en Türkçesi doğru, sizin anlayacağınız en doğru o. Bakın, bunların manasını görürsün. Levereden nehyu, eyvah, yine yasaklama gelmiştir. Neden? Anibdâin nisâi zînetevne, geçen hafta okuduk mu bunları? Yok değil mi? Benim kafa biraz şey ha. Kadınların ziynetevinle süs eşyalarını ve süs takılar taktıkları bölgeleri, bilekleri, efendim kulakları, göğüsleri göstermeleri inder rical, erkeklerin yanında göstermeleri de yasaklanmıştır. Yine ayet-i kerimede hangi ayette o da? Nur suresinde. Yani hafız olanlar ayetleri ezber okuyorlar tabi rakam meselesine gelince hafızdan çoğu bu rakam işin üzerinde durmazlar da onun için açıyorum da rakamını diyeyim de bazı kere hoca acaba kafadan mı attı gibi bir şey olmasın diye ama aslında da böyle rakamcılık da iyi bir şey değil tabi. Güvene dayalı gidiyoruz. Yine Nur suresinin hangi ayeti? 21. ayet. Rakamlar da çok küçük olduğu için gözüm o kadar çekmiyorum. Hadi bakalım. Yok. Bu 31. O 2 ile 3 çok karışıyor ince. 31. ayet-i kerime Nur suresinin 31. ayet-i kerimesinde efendim ne buyuruyor Allah Teala? Ve la yubdine zinetehunne geçen derste başı okumuştu. Kadınlara söyle ve kullil mü'minat inanan kadınlara söyle inanmayanlara bir şey yok. İnanmayan rahat. Allah muhafaza et. Ne demek rahat? Helal haram yok. Niye? Çünkü cehennem var. Oo, sonu ateş olduktan sonra buradaki rahatlık hiç lazım değil. Onun için burada biraz rahatsız olalım da ahirette rahat olalım. Buradaki rahatsızlığımız da görünüşte nefse ağır gelirse de aslında yine buradaki rahatsızlığımız da bize dünyada da rahatlık getirir. Çünkü şeriatın hükümlerini, İslam'ın vazifelerini koruyan, muhafaza edenler dünyada da rahat, huzurlu aile hayatı yaşarlar. İslam'ı muhafaza etmeyen ailelerde boşanma oranları yüksek olur. Haremlik selamla rahat etmeyenlerde huzursuzluk ve sıkıntı olur. Yani boşanmasa bile evin bereketi, evin huzuru, çoluk çocuğun yetişme tarzı hepsine yani hayatın boyunca tesir edecek haller zuhur eder. Allah Teala dinini muhafaza edenleri muhafaza eder. Sen Allah'ın koru, Allah seni korusun. Sen Allah'ı nasıl koruyacaksın? Onun dinini koru, sınırını koru, dur dediği yerde dur. Efendim, bakma dediği yerde bakma, tutma dediği yerde tutma, oturma dediği yerde oturma, Allah da seni korur. Ama yok ben huzursunu tanımıyorum diyeni Allah korumaz. Korumayınca ne olur? Dünyada da çeker ya. Sadece ahirete kalmaz. Ve la izine zinetlerinde kadınlar ne yapmasınlar? Zinetlerini, süslerini açığa çıkarmasınlar. İlla muhafazanına yani mecburi görünen yer müstesna. Tabii kadının yüzü de en güzel yeri, en süsleri ama gözlerin görmesi için, yolunu önünü görmesi için yüze müsaade edilmiştir. Bu gibi efendim zaruret halinde eliyle ne yapacak diye ekmek alacak bir şey alacak. Devamlı elini bağlayamaz kapatamaz bir el zaruret iş görecek devamlı. Değil mi? El iş için her iş için lazımdır. Su taşısa lazım şurada burada. Bir yerden gelir bir yere gider. Arabadan inecek. İlla ki el mecbur. Her iş elle yapılıyor. Kapıyı açsan elle. Onun için bunlara bir şansı verilmiştir. Ama velâ yüzdine zinetlerine sakın zinetlerini ne yapmasınlar? Süs yerlerini yani gerdanlık takılan yerler anlamıyorum. Gerdanlık da gösterilmeyecek. Gerdanlığın takıldığı göğüs kafesi de gösterilmeyecek. Küpeler de gösterilmeyecek. Küpelerin takıldığı noktalardan gösterilmeyecek. Bilezikler de değil mi öyle? Gösterilmeyecek. Bileziklerin yeri de takıldığı bölge de kollar gösterilmeyecek. El dediğim zaman iş yapacak kadar işte. Yukarısı bilezik takılan bölge ahirete giriyor. Yani yasak bölgedir. Ziynetlerini açıklamasınlar. Niye lillâ yabara fîmul iktibâvû İmam Rabbân. Erkeklerde ne olmasın? Bir ziynet ve süs eşyasından dolayı bir beklenti, bir efendim tahrik zuhur etmesin diye ancak kocasına süslenir. Kendini güzel göstermeye çalışır. Efendim erkek de kadına, kadın kocası için koku sürer. Erkek de hanımı için koku sürer. Bunlar İslam'da kadınlar demesin ki hep bize mi bu emirler? Hep size değil. Karşılıklı tarafeyne. Çünkü İbn Abbas Hazretleri ne buyuruyor? Ben nasıl hanımımın güzel kokusunu beni karşılamasını istiyorsan ben de onun için koku sürüyorum diyor. Değil mi? Ama birbirinin nefret ettiği kokuları sürmeyin. Ondan sonra çık dışarı. Bu ne ya? Kendim tıkandı, nefesim tıkandı böyle. Önüne gelen kokuları da sürmeyin. Acayip acayip kokular alıyorsunuz. 1 milyonluk, 1,5 milyonluk. Böyle bir sürüyorsunuz ki deterjan gibi kokuyor. Ondan sonra hacı kokusu. Ne hacı kokusu sen? Sen ucuzcusun. Almışsın 1 milyonluk kokunu süreceğine ne? Böyle şey olur mu? Ha güzel kokular sürersin efendim, temiz kokular sürersin. Ut sürersin, mis sürer ama onlar da bazı ağır geliyor. Bu sefer spreyler alıyorlar fıs fıs. Onlarda da alkol malkol işleri karışıyor. Bana da dikkat etmek lazım. Ama birbirini hoş etmek lazım. Memnun etmek lazım. Kadın da kocası için hazırlanır. Erkek de karısı için hazırlanması lazım. E kadın kirli olmayacak, erkek de kirli olmayacak. O kötü kokmayacak, erkek de kötü kokmayacak. Öyle mi değil mi? İslamiyet böyle söylüyor. İslamiyet demiyor ki bir tarafa sen efendim kendine iyi bak, öbür tarafa sen dağıtabilirsin. Böyle bir şey yok ki. Yani iki taraflı. Yalnız koku isteği gelmeder. Kadın yabancı erkeklerin yanında koku süremez. Koku sürdüğü vakitte dışarı çıkamaz. Kokusu geçene kadar çıkamaz. Çünkü başka erkekler asansörde bir koku kalıyor. Ondan sonra işte hoca efendi ben diyorum ya sen kötü niyetlisin. Niye? Sana ne asansördeki kokudan. Ya olur mu böyle şey? Sen niye kokuttun her tarafı canım? Hırsızın hiçbir kabahati yok demiş. Yani şimdi Allah diyor ki sana sen böyle yap. Peygamber diyor ki böyle yap. Sen kabahati ona bunu atıyorsun ya. Kadın kocasına koku sürer. Yabancı erkekler için koku sürmesi uygun değil. Caiz değil. Ha. Tamam. Erkek de gidip başka kadınlar için koku süremez. Şimdi erkek cemaat için camiye geliyorum, cemaata geliyorum, musafaha edeceğiz. Birbirinden sarılma oluyor. Tabii koku sürer. Ama erkek de gidip bizim efendim çalıştığımız büroda kadınlar var, güzel koku süreyim bari dese, erkeğin de koku sürmesi haramdır. Çünkü sen yabancı kadını mı tahrik edeceksin? Allah Allah, siz İslamiyet'e kadınlara yönelik mi zannediyorsunuz canım? Yani emir ve yasaklar iki tarafı kesen usta gibidir. Ona da söylüyor, sana da söylüyor. Sen niye yanlış anlıyorsun ki bunu? Ama süs, ziynet izhar edilmeyecek. Kadının altınını, kadınların ipek giymesi helaldir. Altın takması helaldir. Erkekler için bu ikisi haramdır. Muhammed Mustafa haram etti sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bunların şimdi inceleniyor mesela. Hakikaten altın erkekte erkeklik hormonunu zayıflatıyor. Ters hormonları devreye sokuyor mesela. Bunu artık Japonlar, bu Japonlar da yani altın ahireti de bulacaklar yani. Her şeyi buluyorlar yani. Böyle inceliyorlar inceliyorlar. Çok bilim adamları var bunların. Sineğin kanadındaki şeyi buldular. Zehirle panzehir karşılaştırmasını da. Bulan da Müslüman oldu yani. Bu altın şöyle oldu böyle inceliyorlar. Dünyada bayağı inceleyenler var bu işlere. Kimi hadisten yola çıkıyor, kimi teknolojiden yola çıkıyor. Ama aynı noktaya geliyor. O bir şey buluş yapıyor. Aa falan deyince ya bu hadiste de var dediklerinde adam gayri ihtiyari benim bu kadar teknikle, teknolojiyle bugün ulaşabildiğim sonuca 400 sene evvel Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ulaşmışsa demek orada Allah'tan vahiy gelmese olmaz. Bunu artık aklı olan anlıyor. Yani altın diyelim erkeğe yasak, ipek yasak, kadına ya helal. Ama kadın da bunu yabancı erkeklere gösteremez. Altın takıp da şakur şukur şukur öttüremez. Düğünde, dernekte kalkıp erkeklerin önünde bileziklerini şakur şukur ettirerek oynayamaz. Elini böyle kaldırıp gösteremez. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Ziynetlerini göstermesinler. Ama kime gösterebilir? İlla li buğletinne kocasına gösterebilir. Eva bayinne babasına gösterebilir. Eva bay buğletinne kocasının babası ne oluyor? Kaybeder oluyor. Evebne anne kendi oğluna gösterebilir. Evebne buğletinne yahut kocalarının oğullarına gösterebilir. Evikvanin erkek kardeşine gösterebilir. Evden ikvaninle erkek kardeşinin oğulları var kadının. Efendim ona gösterebilir. Beni yakabildi. Kız kardeşinin oğlu olsa kadının gösterebilir. Evli cahinle Müslüman kadınlar birbirine aralarından Müslüman kadınlar. Niye öyle diyor? Kafir kadına gösteremez. Kafir kadın aynı erkek gibidir. Kafir kadın aynı erkek gibidir. Şimdi kadın masaja gidiyor mesela. Eğer o masaj yapan kadın kafirse, Hristiyansa, Budistse, müşrike ise, şirk üzere ise, Müslüman değilse, ona mesela diğer yerlerini öyle masaj yaptırması falan caiz olmuyor. Ne gibi oluyor? Çünkü Allah diyor ki evni sahinle kendi kadınları. Kendi kadınlarının manası ne? Müslümanlardır. Erma meleket eymanı. Ya cariyeleri diyor. Şu anda cariyelik mevzusu şu anda geçerli değil. Dünyada yok. Evi tabi'ine gayri ülül ilmeti müner rical. Ya da efendim tamamen erkeklikten kesilmiş yaşlı pirifani. Ona da dikkat edeceksin. Yaşlı gibi gözükür. Uyanıklık eder. Ona da dikkat edeceksin. Her yaşlıya da yaşlı diye güvenilmez. Adam böyle 90 yaşına gelmiş, kahvenin önünde oturuyor, yoldan gelen geçen kadını kızı kesiyor. Ya dediler senin ne derdin var, ne isteğin kalmış ki ya bu yaşa geldin. Ya diyor, istek bitmez diyor, güç biter ama diyor, istek bitmez diyor. Bak şimdi, ya, bu da size ibret olsun. Evet tuflillerine lem yevvaru ala avratinse. Bir de çok küçük çocuk olur, küçük çocuk da ne bilmez? Avret yerini bilmez, erkeklik bilmez, dişilik bilmez. Cinsellik bilmez. Bu çocukların da yanında mesela bileziği gözüktü. Orası burası gözüktü. Buna da bir şey yok ama bu zamanın çocukları da biraz internet ve bilgisayar çocukları bunlar. İnternet ve bilgisayar çocukları eskiden 12 yaşındakilerin bilmediğini şimdiki 6 yaşındakiler biliyor. Ona da dikkat edin. Çok acayip bir döneme geldi. Ben 12 yaşında geldim daha çocuk nereden doğuyor bilmiyordum. Biz nasıl yetişmişik ya? Biz böyle. Hoca ders oku diyordu Resul Hoca. Ben soruyordum Hacı abi. Yani böyle bizim bu işlerde ikiz doğuran bir çocuk doğuyor. Ondan sonra ikinci çocuk doğana kadar fıkıhta onu tartışıyor. İşte kan geldi gelmedi, nifas başladı başlamadı mesele tartışıyor. Biz bir şey bilmiyoruz. 12 yaşına gelmişiz. Diyoruz ki bu şimdi karnı açık mı kalacak? Bir şeyden haberimiz yok. Bak şimdi. Şimdiki çocuk benimle dalga geçiyor. 5 yaşına ben gelmişim 45 yaşına bana diyor ki sen de ne cahilsin diyor ya. Çünkü bu internetler, bu televizyon kanalları bir de şimdi kanallara ne koymuşlar? Işık şey koymuşlar, yaş. Niye 18 koyuyor? Ne demekmiş o? 18'den aşağı seyretmesin. O ne demek? İlgisini çeksin, seyretsin demek. Çünkü çocuk, herkes neye düşkündür? Yasağa düşkündür. Oraya 48 bile boşsan, bu sefer 58'den seyreder. Yani. Aşağısı da o çünkü neden? Adam şimdi orada bakıyor çocuk 13. Aa niye 13 koymuş? 13 yaşından aşağı. Ben kaç yaşındayım? 10 yaşındayım. Demek bir şey var seyredeceğim. Niye bana yasakladılar bunu bakayım? Bunlar numara. Ya kimi zapt edecek ya? Bir de oraya koymuş 12-13. Haberlerde bile öyle şeyler gösteriyor. Bir de ondan sonra çocukları ekrandan çekin. Ma çekene kadar zaten gösterdim be. Çocuğu nereden çekeceğiz? Lütfen rica ediyoruz. Çocukları ekrandan çekin. Oho haber bitti. Kardeşim sen bu millete dalga mı geçiyorsun ya? Bunun bir usulü olması lazım ya. Böyle bir rakam yazılaraktan ne bunu engelleyecektir bunu? Saçma saçma işler. Ha şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdukları aynen ayetle sabittir. Hiçbir şey kendinden yorum katmıyor. Kadınlar süs eşyalarını, takılarını, ziynetleri ve ziynetlerini taktıkları mahalleri ve yerleri ne yapmayacaklar? Erkeklerin yanında atmayacaklar. Bu kadar basit. Bu iş ne kadar hassas? O kadar hassas ki ve orada ne eyba yine yasaklama gelmiştir. Ayıtlar bibi erzülihinne ilel ardı. Kadınların ayaklarını yere sert vurmaları. Niye ama? Topukları kırılır, ayakları kırılır diye değil. Liyuleme ma yukzide min zinetihinne mislel kalkali ve emzalihi fe etiharrake ve abvara şenşenetu. Ha. Çünkü diyor eskiden diye şimdi de yapıyorlar. Ayaklarına kadınlar ne takıyorlardı? Halhal. Yani kola takılana bilezik diyorlar, ayağa takılana halhal diyorlar. O yere ayağını sert vurunca ne olur? ziynetini ayağa taktığı süs eşyası olan eldeki bilezik gibi ayağına taktığı halhalı gizlemiş. Yani üstünde diyelim elbise var, gözükmüyor. Gözükmüyor ama ayağını yere tek bastığı zaman da onun ne oluyor? Harekete geçiyor, sallanıyor. İlla halhal değil, başka bir şey de olabilir, başka bir takı da takabilir. Nihayetinde ne takıyorsa efendim ayağına, bu hareketlenince, sallanınca ne olur? Sesi çıkar. Bu ses ne yapar? وَيَ مُسْتَلْزِمَةٌ لِمَيْلِ رِجَالِ اِلَى النِّسَاءِ Bu da erkeklerin kadınlara meyletmesini gerektirir, dikkat çeker, tahrik edici olur. Onun için, İmam-ı Rabbani ya nereden çıkarttın bunları sen? Bir yerden çıkartmadı ya. Nur suresinin 31. ayetin sonu. Bak ne buyuruyor Allah Teala? وَلَا يَضْرِبْنَا Sakın kadınlar vurmasın. Bir erculihinne ayaklarını. Niye? Yuleme ma yufine gizledikleri şey min ziynetiğinne süslerinden, takılarından, halhallarından, hani gizlemiş yani onu görünmüyor ayağı bacağı kapalı. Kapalı ama içinde gizli olarak taktığı halhal caizdir. Kocasına gösterebilir. Ama ayağını yere sep bastı mı sesi çıkar, sesini yabancı erkeğin duyması caiz değildir. Anladın mı şimdi? Yabancı erkek zaten göremez orasını, ayağını bacağını nasıl gösterecek? Ama yabancı erkeğe tahallük eden kısmı neresi? Sesi. Ses daha var, şakır şukur eder. Bu da insanı Allah muhafaza kötülüğe sevk edebilir. Beni sevk etmiyor. Yahu kardeşim deminden beri dedik ki İslam sana göre bana göre değil, bütün insanları yaradan Allah'ın herkesin yaratılışını, tabiatını, nefsi emmaresinin kötülüğü emretmesini, düşündürmesini bilerek vaz ettiği, tayin ettiği kanunlardır. Burada Allah Teala bir insanda bile bu tehlike olacaksa genel olarak Allah ne yapar? Kapıyı kapatır, bu işlerin önünü alır. Herkesi başıboş koyverip de sonra kendinizi koruyun demez. Ya ne yapar? Ben sizi koruyacağım der. Yani ne demektir? Ben sana bunları yasak edeyim de sen ne yapma? Eşiğine gelme. Harama meyletme. Bunlar nereye götürür en nihayetinde? Allah muhafaza, bil fiil en büyük günah olan zinaya kadar bakmak, efendim el değmek, geçen hadis-i şerifte buyurulduğu üzere bunlar buna sebebiyet verebilirler. Ve bil cümleti İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hulasası özeti. Yani anlaşılacağı üzere bizim çok tövbeye ihtiyacımız vardır. Yani biz bulaşmış, kirlenmiş, Allah-u Teala'nın emirlerini, efendim hududunu, sınırlarını koruyamamış insanlarız. Kim olarak konuşuyorum? Bütün Müslümanlar adına konuşuyorum. Çünkü Allah Teala hepimize tevbeyi emrediyor. Bu ayet-i kerimenin sonunda gelen emir ilginçtir. Estağfirullah. Tûbû ilallâh cemîâ. Ey müminler! Hepiniz beraber Allah'a tevbe edin. Yani sen etmesen olur demiyor. Bana da sana da. Hepiniz tevbe edeceksiniz diyor. Bu ayete göre İmam-ı Rabbani başka mektupta buyuruyor. Tevbe farz-ı ayındır. Yani namaz nasıl herkese farz, senin kılmanla benden düşmez. Beş vakit namaz, hani cenaze namazı gibi değil. İşte bu da tevbe herkese farz, senin tevben bana yetmez. Herkes Allah'a dönecek, istiğfar edecek, ya Rabbi affet diyecek. Helal aramı öğrenecek, sakınmaya gayret edecek. Sakınamadığından da devamlı tevbe edip sakınmaya çalışacak. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Bu sayede felaha ermeyi umabilirsiniz. Kurtuluş hedefleyebilirsiniz. Yine de kimse ben kesin kurtulacağım, çok tövbe ettim, çok istiğfar ettim, ben artık affoldum da diyemez. Ne yaparsan yap yine de kurtuluşu ümit edebilirsiniz. Ama tövbe etmeyen kurtuluşu ümit de edemez. Tövbe eden de bir ümit hasıl olur, yine de garanti ele geçmez. Şu anda ne hal üzere de öleceğimiz de kesin değildir imanlı ölenler için, ölebilenler için. Felah ve kurtuluş muhakkaktır. Ve bir cümle asılı kelam meseleyi meram. Enne kulle ma ve müncarrun ilel fiski. Hangi amel fasıklığa götürüyorsa, yani fasıklık değil, bir işin kendisi fasıklık değil, kendisi zina değil, kendisi haram değil, Ama nereye götürüyor sebebiyet vermek açısından? Bir harama götürüyor. Çekiyor. İçe sövülmüştür. O da çirkin görülmüştür. Ömenin anu, o da yasaklanmıştır. İslam'da setli zeraya vardır. Yani yanlışa götüren kapıların kapatılması meselesi vardır. Bundan dolayı yembeğil ihtiyatu minhu, bundan da sakınmak gerekir ki لِيَلَّا تُرْتَكَبَ مُقَدِّمَاتُ الْمُحَرَّمَاتِ وَمَبَادِيهَا, haramların öncelikleri, mukaddimeleri, mebdeleri, başlangıçları irtikap edilmesin. Yani harama götüren şey, efendim, harama bakmak, şehvetle, kötü gözle bakmak veya şehvetle tutmak veya kalbinde onu düşünmek, bunlar başlarsa ne olur? Mukaddime olur, mebde olur. Bunun sonu haram, biz değil harama düşmek olur. Ama bunlardan sakınılırsa, adam gözünü saklarsa, kulağını saklarsa, elini saklarsa, ayağını saklarsa, hatta tesserat selametu, o zaman kurtuluş ele geçer. Min nefsil muharramat, haramların kendilerinden de kurtulmak nasip olur. Vallahu subhanehu'l asımı, yine de koruyacak, kurtaracak olan ancak Allah'tır. Bizim elimizde hiçbir şey yoktur. İrademiz cüz'idir. Külli irade Allah'a aittir. İrade-i külli olmadan irade-i cüz'iye iş görmez ama ve ma tevfiqi illa billah, benim muvaffaki olmam peygamberlerin sözüdür. Bizim de sözümüz böyle olmalıdır. Ben Allah'ın rızasına muvaffak bir işe muvaffak olabildiysem, bu muvaffakiyetim ancak Allah ile olmuştur. Ancak Rabbimin yardımıyla olmuştur. Hepimiz açısından bu böyledir. Her işte düşüneceğiz, konuşacağımız söz bu olmalıdır. Bir haramdan kurtuldum. وَمَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِلَى, muvaffakiyetim ancak Allah'a geldim. Namaza kalktım, sabah namazına kavuştum, cemaate. وَمَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِلَى, ilimle tahsil ettim. وَمَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِلَى, muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımıyladır. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ, ben ancak ona güvendim. وَاِلَيْهِ اُنِيبُ, ancak ve ancak ona yönelirim. Bunu bitirirken la yakva, şu gizli kalmaz ki ennel merate lecnebiyete kerracülü lecnebiyi fi hakkın nazarı ilel merati ve mesyâbi şehveti. Kadın, bir kadın bir erkek, yabancı bir erkek, bir yabancı erkek yabancı kadına şehvetle bakması nedir? Kötü gözle bakması haramdır. Tutması şehvetle ama kötü niyetle tutması nedir? Haramdır. İşte erkek erkeğe kadına neyse, kadın kadına da efendim aynıdır. Yani bir kadın bir kadına şehvetle tutsa bu da nedir? Haramdır. Kadın kadına şehvetle baksa haramdır. Erkek erkeğe şehvetle baksa haramdır. Erkek erkeğe şehvetle bakmak neticesi nedir? Livata dediğimiz eşcinselliğe götürür. Kadın kadına şehvetle bakmanın neticesi sihat diyoruz Arapçasında. Lezbiyenlik diyorlar şimdi. O da ona çeker götürür. Bunlar da aynen nedir? Erkek kadın arası neyse, erkek erkeğe de kadın kadına da şehvetli bakışlar ve tutmalar, dokunmalar aynen haram. Allah razı, dünya ahireti berbat eder yani. Ya. Birinin başına geldi yani. Bir güzel çocuğun yüzüne bakmış. Büyük de bir alim. Bir kere yani böyle gözünden, güzelliğinden direkt bir etkilenme mi oldu ne? Allah Allah. Mevla huzuruna aldı da ey alimi şu, ey kötü alim diye ona bir azarladı. Diyor beni cehenneme atsa daha iyiydi diyor ya. Yaksa daha iyiydi. Yeri dibine girdi. Bir kere bakmış. Yaşı da 60 yaşını geçmiş. Mevla'nın huzurunda ya. Mevla böyle tek tek adama şu gün şuraya niye baktın? Şu bakışının niyeti neydi? Şu dokunduğun bir yere, birine, bu dokunmanın kastı neydi? Bunlar sorulacak. Acayip bir durumla karşı karşıya. Ya tabii dedi, ya Rabbi dedi, ben dedi çok da alim idim. Ben dedi falan raviden, o ondan, o da Ayşe annemizden hadis rivayet ediyor. Allah'ın huzurunda hadis okuyor. Ne uyanık alimler var ama işte herkese okutturmazlar. Yine onun ilmi kuvvetliymiş. Kendi de işte bir kere bir günah olmuş ama söyle dedi. Dedi ya Rabbi, Habibin de senden aldı bunu. Çünkü hadisler kimden alınmadı? Hep Allah'tan. Ne buyuruyor? Ben 60 yaşını geçiren İslam'da Müslüman olarak 60 yaşını geçirip de ölene azap etmekten haya ederim. Bu hadise göre ben de 60 yaşını geçtim, ne yaparsan yap deyince Allah Teala da ne buyurdu? Bu ravilerin hatırı hürmeti için o ona iftira etmedi. O da ona. Ayşe de Resulullah'a iftira etmedi. Resulullah da bana iftira etmedi. Yani bu haber benden gelmiştir. Ben de sözümü bozmayacağıma göre sen de yaşın 60'ı geçmiş hadi cennete. Neyse kurtardı ama işe bak işe. Sen de öyle birkaç hadis ezberleme. Ondan sonra Allah'ın huzurunda okurum da ben de köşeyi dönerim de falan. Sen daha 60'ı geçeceğin de belli değil. Bir de bir şey değil öyle 60'ı geçtim diye de herkese hadis okutturmazlar. Tamam mı? Öyle hadis okutsa o zaman zaten adamın kefenine yazarlar onları cevapname diye. Oradan açar münker nekirle işi götürür. Böyle yazılsaydı ben koca bir dosya hazırlardım kendime. Yani yazma var ama adamına yarar yani. Herkese yazsan da yaramaz yani. Onun için bunlar önemli şeyler. Ya erkek erken livatalar ne hale geldi ya. Kiliselerde erkek erken nikah kıyıyor papazlar. Bazı eyaletlerinde Amerika'nın bu kanunlaştı. Nikah kıyılabiliyor. Şu anda öyle. Hiç eskiden adam bunu diyemezken şimdi bir de ellerine pankart açıyorlar. Sokağa da çıkıyorlar. Bizim haklarımız ne olacak? Aa, bizim hakkımız verildi de mi senin hakkın ne olacak? Senin hakkı verilmiyor ki zaten. Otur aşağı. Allah Allah. Allah'ın verdiği hakkı arayamıyoruz da. Bunlar şeytanın verdiği hakkı arıyorlar. Böyle şey olur mu ya? Erkek erkeğe ne yapacaksın erkeğe evleneceğim? Ne lazım? Allah kadın mı yok? Giderler. E benim canım kadın çekmiyor. Senin canın cehennem mi çekiyor? O zaman psikolojim bozuk. Tedavi ol. İlaç al. Her şeyin bir tedavisi var canım. Anormalliği sen normal gibi göstermeye uğraşma ya. Ama bunun tedavisi, tevbesi de var. Sakın kimse ümidini kesmesin. Yani ben böyle bir iş yaptım, böyle bir durumum var. Ama ben işte cehennemlik miyim, gavur muyum? Yok. Harama haram bilirsen gavur olmazsın. Yaptığın işin yanlış olduğunu, haram olduğunu bileceksin. İmanını kurtaracaksın bir defa. Ondan sonraki iş tevbe edeceksin. Ondan sonraki iş doktor tedavisi. Yani psikolojik doktor da lazım bu işte. Dahili doktorlar da lazım. Beyinle ilgili psikolojik doktorlara da gidilmesi lazım. Buna uygun ilaçlar, belki bu hormonlarla ilgili, duyularla ilgili, hislerle ilgili ilaçlar da olabilir. Ben de bir şey bildiğimden konuşmuyorum işte. Yani arayın çarenizi. Çarenizi ararsanız Allah size ilaç yaradır. Yoksa herkes Allah'ın öz kuludur. Kimse üvey kulu değil. Kimseyi dışlama hakkımız eşcinsel diye sen gavur oldun diyemeyiz. O da Müslümandır. Çünkü harama inanıyor. Yaptığı günahsa işte öbürü de zina yapıyor işte. Günah böyle bir şey. Ama bununla kurtulması için çarelere başvurması, tevbe etmesi gerekir. Allah hepimizi haramlardan muhafaza etsin. Ama mesele nedir? Bir de tabii İmam Rabban dediği gibi yol açan şeylere de bulaşmamak, uzak durmak gerek. Ve la yecûzü tezînül meret nefsâli gayri bâliha ve gülenkâri râlikel gayru emraten. Bir kadın diyor kocasından başkasına böyle özel süslenmeler yapmamalıdır. Tahrik edici şekilde kıyafet de giyebilir, süslenme de yapabilir, koku da sürebilir ama bunları kime tahsis etmeli? Kocasına tahsis etmeli. İnsan babasının yanında bile değil mi? Kolu bacağı açık böyle mini etek gibi şeylerle babasının yanında da bu babadır. Babadır ama baban da olsa haram değil. Haram değil ama yani bu şimdi baban da olsa oğlun da olsa yani haram değil başka. Ama sen buna da şimdi efendim tamam dirseğine kadar gösterdin diye sen kalkıp efendim bütün dizini baldırını göstermen caiz olmaz ki. Bunu biraz usulü var, adabı, örfü var, marufu var, meşrusu var ya. Bunlara da dikkat edilmesi lazım. Kadın özel süslenmesini kocasından başka kadın olsun erkek olsun böyle özel süslenme tahrik edici kıyafetlerle kimsenin karşısına çıkmamalı. Anladınız mı? Evet. Siz de diyorsunuz ki bana ne onu bizim hanıma söyle. Diyorsunuz ama hepimiz Allah'ın diniyle mükellefiz. Birbirine emri bil maruf. Yapacağız ne yankar yapacağız. Ve kema enne nazara ricaliyel emradi ve messevum iyyâhu bi şehveti haramun. Evet. Nazarun nisâ ilen nisâ ve messevum iyyâhu bi şehveti ey bu haramun. Bu işe İmam Rabbani önem veriyor. Diyor ki bir erkek bir erkeğe kötü gözle, şehvetle baksa, kötü gözle, şehvetle tutsa nasıl ki haramdır, nasıl ki haramdır, kadın kadına da kötü gözle, şehvetle bakarsa ve değerse, dokunursa o da aynı haramdır. Evet, yembeği en yuradi dakikatu kemale riayeti. Ben burada ince bir şey söyledim diyor. Bu inceliğe son derece riayet edilmesi lazımdır. Yani bu dikkat edin, ve inne tariqun vasi'un, bu öyle bir geniş yoldur ki diyor. Bu nereye gider ila hasarati dünya ve ahiret. Dünyayı da ahireti de kaybetmeye götürür bu diyor. İki cihan biter diyor yani. Allah muhafaza. Beş paralık keyif için. Neuzübillah. Şimdi burada İmam Rabbani niye diyor ben bu işe kadınların kadınlar arasındaki şehvetle bakmamaları iç hususunda efendim ikazlarımı tekitli yapıyorum. Çünkü diyor ve fî usûl-i racûl-i ilel mer'eti teassürün bi vâsıbat-i tebâyünü beyne-s-sunifeyni ve vücûd-il mevâni'h. Erkekle kadın, yabancı erkekle yabancı kadının birbirine ulaşması, imkan bulması, görüşmesi, bir araya gelmesi, erkekle kadın iki sınıf farklılığı olduğu için zordur, arada engeller çoktur diyor. Ama şimdi o da kalmadı. O İmam Rabbani zamanındaydı. Şimdi erkekle kadın arasında da hiç görüşme imkanları o kadar çoğaldı ki ne saçlar, adam karısının yanında, karısı orada oturuyor, bu buradan öbür karıya mesaj atıyor. Nikahlısı nikahlısı değil. Bir tane karısı var, beş tane de sevgilisi var herifin. Tövbe yarabbim. Oradan mesaj atsa buradaki kadının bir şeyden haberi yok. Yani imkanlar arttı. İnternetten görüşüyorlar, oradan pencere açıyorlar, cehennemden bir kanal açıyorlar. O oradan soyunuyor, bu bundan dökülüyor, o oradan seyrediyor. Neler oldu, neler oldu, neler oldu. Şu son 5-10 senede, 15 senede vay geldi milletin başına, vay. Böyle bir zaman daha gelmemiş. Deccal'ın gelmesine çok büyük hazırlık var. Yaklaştırıyor bu işler yani. Şimdi İmam Rabbani dediği zamana göre ben şimdi diyorum Allah Allah. Bu söz şimdi biraz şey kaldı diyorum. Yani kadın erkek diyor, ulaşımı zordur diyor. Şimdi kadın erkeğin ulaşımı Efendi Hazretleri'nin dediği gibi çeşmeden su içmek kadar kolay oldu zina derdi. Ya bu ne iştir ya? Gidiyor çıkıyor televizyona sevgililer gününde kız erkek evli değil bir şey değil. O spiker soruyor siz nesiniz sevgili diyor. Ananızın babanızın haber olmaz mı ki televizyon seyrediyor diye. Şuna bak. Anası babası da seyrediyormuş. Aa o sevgili değil erkekti bu da sevgilisi ben. La havle ve la kuvvete illa billah. Bizim yaşayacağımız zaman değil bu zaman. Biz nereden geldik ya içine düştük. Yanlış bir zamanda geldik ya. Git gidemiyoruz. Gerisin geri de dönüş yok. Böyle gideceğiz ileri doğru. Bakalım nereye gideceğiz. Biz şaşırttık. Onun için bize diyorlar ki sen hangi mağaradan çıktın? Numaranı da karıştırdın diyorlar ya. Sen mülteci misin? Yobaz mısın diyor. Ne var diyor sevgili olmakta, kız erkek birbirine dolanmakta. Ne var diyor. Tabi bu kadar kanaldan lahım akarsa, bunlar devamlı millete hoş gösterilirse, yok yarışmalar, yok kutudan şu çıktı, yok oradan araba çıktı, yok sana şunu vereceğiz, 500 milyar bilmem ne, kadın erkek birbirine karıştırdılar. Buna bir dur diyecek yok mu? Allah rızası için buna haram diyen, günah diyen yok mu? Bir el koyan bu işlere yok mu? Bütün milletin çoluk çocuğuna kötü örnek oluyor. Namuslu ailelerin çoluk çocukları perişan oluyor. Ya insaf lazım, vicdan lazım. El haya minel iman, utanmak imandandır ya. Hiç mi haya yoktur? Ne yapacağız ya? Yani biz hakikaten bu dertten öleceğiz ya. Yani. Biz bu dertten ölürüz. Üzülüyoruz, başka da bir şey elden gelmiyor. Doğru söylüyoruz. Diyorlar hoca o kadar da doğru söylenmez. Biz de ne diyeceğimizi şaşırdık. Ne vaat edeceğiz biz size? İmam Rabbani bir şey okuyor. Ne diyeceğiz? Yani? Bunu geçeceğiz mi şimdi? Bu mektuplar okunmaz. Hangi mektuplar okunur? Cennette şu kadar köşk var. O mektupları okuyalım. Ama cennetteki köşk kime? Sana bana bir şey yok ki bu vaziyette biz. Kaçırtmışık ipin ucunu. Bu haramlar. Şimdi diyor ki o zaman yani şimdi de tabii ne kadar olmasa erkek kadın şeyinde yine de güçlük var. Şimdi bunu inkar etmeyelim. Yabancı bir erkek, yabancı bir kadın yine de bir denetim, gözetim, aile baskısı, mahalle baskısı, bunlar iyi şeyler. Bunlar iyi şeyler. Bazıları mahalle baskısı falan diye kötülüyorlar ama keşke mahalle baskısı olsa da kimse kimseyle zina yapmasa, namussuzluk yapmasa canım. Ama tabii bir hilafi usulil meredi ile meredi, kadının kadınla görüşmesi diyor, erkekle görüşmesi gibi zor olmaz. Kadın kadına efendim, bir evde kalır, bir yerde kalır, yolculuğa gider, bilmem ne olur, imkan fazla olur. فَاِنَّهُ الْاِتِّحَادِ الصُّنِفِ فِي كَمَالِ الْمُسْلِ وَسُولِ, aynı cinsten olduğu için kadın kadına orada efendim bir arada bulunmak kolay ve çok efendim serbest olur. O zaman da ne yapmak lazım? Nasıl ki erkek erkeğe dikkat edilmez. Mesela bir yatakta bir erkek bir erkekten yatabilir mi? Yatamaz. Başka yatak yoksa da yorganları ne olacak? Ayrı olacak. Aynı yorganın altında yatabilir mi? Yatamaz. Kadın kadına da buna ne yapacak? Rahat edecek. Biz arkadaşız, bilmem neyiz, sınıf arkadaşı, şu arkadaşız, bir yatakta yatmayacak. Kocasına süslenir gibi çıplak vaziyette karşısına çıkmayacak. Ondan sonra aynı yorganın altında yatmayacak. Zaruret olsa, yer olmasa bile yorganlar ayrı olacak. Bunlara İmam Rabbani diyor ki, şimdi buradan sonra kız kıza, erkek erkeğe izleyip de İslam'ın hükümlerini gevşetmeyin diyor. Yine yataklarınızı ayrı yapın. Yorganlarınızı ayrı yapın. Birbirinize çıplak çıkmayın. Adet yerlerinizde gözükme hususlarında riayet edin. Edebe, İslam'a. Anladınız mı? İnşallah doğru anladınız yani. Kadının erkekle görüşmesinde ne kadar dikkat ediyoruz, hani namahremlik, helal haram meselesi, kadın gözükmesin, kızımızı, yabancı adam geldi, eve misafir geldi mesela, kızım çıkmasın ona, bu vermiş kızım, büyük kızım çıkmasın, değil mi? Ha, bunlara nasıl dikkat ediyorsunuz diyor, kadın kadına dedi, kız kızdan arkadaş, bunlar nerede yatıyor, nerede kalkıyor, birkaç gün gidiyorlar, birinin evinde kalıyorlar, aynı yatakta mı yatıyorlar, bunlara da diyor dikkat edin diyor. İslam'ın hükümlerine sadece erkeği kadından, kadını erkekten kaçırmaktan ziyade, bir de erkek erkeğe buluğa ermiş yeni çocuklarımız var, gençlerimiz var, kızlarımız var. Bunların da diyor oturdukları yerlerde, yattıkları, kaldıkları, okudukları hususlarda dikkat edelim. İslam'ın terbiyesini öğretelim yani. Anladınız mı? فَيَنْبَغِ الْمَنْعُ الْبَل۪يغُ عَنْ نَظَرِ الْمَرْأَةِ اِلَى الْمَرْأَةِ وَنَظَرِ الرَّجُلِ اِلَى الْمَرْأَةِ وَنَظَرِ الْمَرْأَةِ اِلَى الرِّجَالِ. Son derece ne edin, engelleme yapın, efendim mani olun, ne? Kadın kadına şehvetle bakmasının yasaklığı hususunda. Evet, erkeğin kadına şehvetle, kötü gözle bakmasının haramlığı hususunda. Kadının da erkeğe şehvetle, yabancı erkeğe kötü gözle bakmasının yasaklığı hususunda. Çok dikkat edin, bunu güzel anlatın, birbirinize emri bil maruf yapın. Nehyanil münker, yani bu kötülüklerden nehyetme görevini gerekli şekilde, belir diyor, mübalağalı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ey benim kardeşlerim diyor, efendim manevi evlatlarım buyuruyor. Hepimiz onun yolunun efendim inşallah müntesipleri sayılırız. Onu sevenlerdeniz, yolunu izlemeye çalışanlardanız, onun büyük müceddit olduğuna inananlardanız. Allah şefaatine nail eylesin, şikayetinden muhafaza eylesin. İmam-ı Rabbani hakikaten bir bütün cemaatler nezdinde itibar görmüş, dünyadaki bütün Müslümanlar nezdinde muteber. Kime İmam-ı Rabbani dedim mi, Allah'ın hikmeti, her yerde bütün kitapları yasaklasalar mektubatı yasaklayamazlar, böyle bir kerameti var. O zaman Vehhabiler kitap, tarikat kitapları, tasavvuf vesaire kitapları Kabe'ye, Medine'ye sokmazlarken, yine Efendi Hazretleri'yle gittiğimiz zaman da hani korkardı, kitabı alırlar, zaten getirmişiz bavulda bir nüsha, o da giderse yani orada kitapsız kalacağız, mektubatsız. Buyururdu ki, bu İmam-ı Rabbani'nin kerametidir, hiçbir yerde onun kitabına itiraz edemezler, al gidelim. Ne zaman gidersin gezerim, başka kitaba el koyar, sokmayız bunu de, mektubata kimse bir şey diyemez. Bunu da görmüşüz yani. Bu böyle bir müceddittir ve bu kıyamete kadar ki tecdit görevi ona aittir. Onun için öğütleri bize çok ibrettir, çok büyük derstir. Bu mektubat dersleri size çok fayda edecektir inşallah. Evinize, çoluğunuza, çocuğunuza helal haram şuuru verecektir. İslam'da titizlik, İslam'ı ciddi yaşama şuuru verecektir. Öyle sadece cennet, cehennem, şunu yaparsan şu kadar köş demekle değil, bir de bu ciddi işler. Hepimizin başına her gün gelen işlerde Allah'ın sınırları var. Bunları muhafaza etmemize bizi dikkat çekecektir. Allah Teala titiz olmak nasip eylesin. Amin. Şimdi kardeşler, yarın da çarşamba olmak hasebiyle Safer'in ne okuyoruz dedikse 100 kere Bismillahirrahmanirrahim, 100 kere Ya Halik, 100 kere Sübhuhun Kuddüs, 100 kere La Havle ve La Kuvvete İlla Billahi El Azim okunsa iyi olur. Bunu bir kitapta yazamadım da, ama aklınızda kalıyorsa okursunuz. Ve Safer ayının yarın son çarşambası değil, haftaya anlatacağım, ancak haftaya bu gece akşamla yatsı arasında, bak burada 145. sayfa selam risalesi. Bütün dinleyenler birbirinize duyurun. Ben sizi Allah için seviyorum, iyiliğinizi istemiyorum, istiyorum. Başınıza bir bela gelsin istemiyorum. 145. sayfada diyor ki Muhammed, İbrahim İbni Muhammed El Ensari El Maliki Hazretlerinin Gadavvam'an Fifadali Şuhur ve Leyyam kitabında bu yazıyor. Diyor ki geçmiş büyükler, o kitap da 600-700 senelik ha. O da diyor ki geçmiş büyükler Safer'in son çarşambası, yani haftaya bu gece buraya gelmeden akşamla yatsı arası ne yapılıyor? Camilerde toplanırlardı. Arapça Kur'an yazısı yazmayı bilen birine 7 peygambere selam ayetleri, ihtiva eden ayetleri yazdırıp kaplar içine koyarlar, suyundan içerler. Daha sonra da evlere hediye olarak gönderirler. Yani Kur'an'ı doğru yazın. 145. sayfada bu ayetler var burada. Bu ayetleri ne yapacak? Mürekkep kalem, tükenmez ne olmaz, çıkmaz. Mürekkep kalemle porselen tabağa şu 7 ayet yazılıyor, akşamla yatsı arası. Yani buraya gelmeden hemen. Ondan sonra onun üzerine su döküldü mü o ne oluyor? Çıkıyor, ondan sonra o 7 ayet içiliyor. Buna fazla su da katılırsa çoluk çocuğa da konu komşuya da dağıtma imkanı vardır. Bunlar yapılabilir. Ancak Safer ayı duası her gün okunuyor. Ben size onu tavsiye ettim. O kaçıncı sayfede? 150. sayfede. 150-151. Onu her gün okuyun. Özellikle yarın çarşamba okuyun. Ancak son çarşamba akşamı da konuşuruz. Gece namazı var. 4 rekat. Gündüz çarşamba günü, haftaya yarınki gün efendim yine namazı var. Onları konuşuruz. Neler okunacak, hangi dualar yapacak konuşuruz. Selam risalesinden amel edersiniz. İnşallahü Rahman. Bir de şifa ayetlerinden istifade edin. Kitaplar peş peşe çıkıyor. Bir hafta, iki hafta ilan ediyorum. Ondan sonra ilanı geçiyor. Ondan sonra yeni kitap çıkınca bunun tabi unutuluyor. Böylece istifade etmeniz gerekiyor. İnşallah her uzuv için, vücudunuzda ağrıyan, sızlayan her bir uzuv için veya yakın uzuvları için şifa ayetleri, hiçbir kitapta olmayan ilimler burada yazılmış. Bir de sonunda dünyadaki ağrı sancı geçer de cehennem geçmez, cehennemden kurtulmak için dualar yazılmış. Onların başta kitabın yazmamışız ama içinde bu ilimler yazılmış. Onlardan da istifade edin. Mesela bir tanesini rivayet edelim. 63. sayfede şifa ayetlerinin 63. sayfasında Ali radıyallahu anh'tan rivayetle Eyyüme abdin kal, hangi kul şöyle derse, ne derse? La ilahe illallahü halimül kerim, Subhanallahi rabbil arşil azim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin derse. Dedim mi şimdi ben? Dedim. Dedim ama işte size anlatayım derken dedim. Bir de doğru dürüst diyelim bakalım. La ilahe illallahül halimül kerim, Sübhanallahi Rabbil arşil azim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin derse. Ne olur? Kâne hakkan alallâhi en yuherrimu alennâr. Allah'ın bu kişiyi cehennem ateşine haram kılması Allah üzerine borç olur. Allah diyor ki ben, bana kimse bir şeyi mecbur edemez. Ben kendi kendime karar verdim. Hak olsun diyor. Senin benden alacağın olsun diyor. Seni cehenneme haram ettim diyor. Bunu okuyana bir kere. Ya böyle dualar neler yazdık burada? Dolu hadis var. Ama anlatmasam hiç alıp okumuyorsunuz işte. İlla teşvik. Sizi böyle teşvik ede sürüyoruz işe. İnşallah Rabbim amel nasip eder. 63. sayfede Bu gece yatmadan bunu okuyun. Her gece yatmadan okusanız da uyurken ölürseniz cehenneme haram olsanız garanti olmaz mı? Ya nereye gideceğiz belli değil. Şu vaziyete bak, ne kadar günahkarız. Allah hepimizi affeylesin. Mağfiret eylesin, amin. Evet. Şimdi Arifan Yayın Evi'nden bizim bütün eserlerimize ulaşabilir dinleyenlerimiz. 532-93-36 veya 37 0212 alan koduyla 532-93-36 veya 37 bu telefondan da efendim siparişler verebilirler, kitapları sorabilirler. Bağcılar Olimpik Kapalı Spor Salonu tutuluyor inşallah. 8 Mart Pazar günü, bunu da unutmayalım, birbirine de duyuralım. Saat 13'ten 17 arası Mevlid Kandili sohbeti yapılır. Akşam burada kandili kutlayacağız. Gündüz pazar gün Lale Gül efem Mevlid Kandili için bir sohbet tertip etmiştir. Biz de orada sohbet yapacağız inşallah. 8 Mart Pazar Bağcılar Olimpik Kapalı Spor Salonu, kadınlar da gelecekler. Efendim hanım kardeşlerimize de yer vardır. Bu sohbeti de duyurmaya başlayalım şimdiden. İnşallah çok insanlar istifade ederler. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinin doğduğuna sevinmenin anısına toplanırız inşallah. Evet. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlerin şu güvenliğine yardım eden, hizmet eden, bak yine ne bombalar patlatacaklar, ortalığı efendim cehenneme çevirecekler diye neler hazırlamışlar. Ya bu insanlar nasıl kandırılıyorlar, ben anlamıyorum ya. Evlerde toplanıyorlar, bombaları hazırlıyorlar, bilmem ne, milletin ortasında patlatacaklar, efendim bu kadar insanı öldürecek. Nasıl bu insanlar böyle İslam'dan çıkınca, Kur'an'dan ayrılınca, Allah'tan korkmayınca böyle eşkıya olur insan, canavar olur ya. Yine polisler yakaladı, Allah razı olsun. Efendim böyle uğraşıyorlar, gece gündüz çalışıyorlar. Güvenliğimize hizmet eden, sınırlarımızı muhafaza eden askerlerimize, İç ve dış güvenliklerimizi temin eden polislerimize, askerlerimize Allah'ım yardım eylesin. Allah Teala onları muhafaza eylesin. Bütün sevaplara yapılan ilmi hizmetlere, faaliyetlere Rabbim ortak eylesin. Allah iç savaştan, dış savaştan vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemize İslam huzuru, Kur'an yolunda birleşmek, ehli sünnet merkezinde toplaşmak nasip eylesin. Amin diyen dilleri narcu hemden azad eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve selleme teslimin kethira velhamdülillah rabbil alemin la şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sahibi ve sahibi meşahına efendim ve amkâsı olan el Fatiha.